Już nowego prezydenta to Emmanuel Macron. Potężna ulewa przeszła nad Białymstokiem. Prymas Polski mówi, że wykorzystywanie krzyża jako znaku walki z kimkolwiek to bluźnierstwo. Jednak Emmanuel Macron, centrysta, wygrał wybory prezydenckie we Francji. W dzisiejszej drugiej turze zdobył według sondażowych wyników 65-66% głosów. Liderka skrajnej prawicy Marine Le Pen 34-35%. Frekwencja była najsłabsza od 1969 roku, kiedy to lewicowy elektorat zrezygnował z głosowania, gdyż w drugiej turze spotkali się dwaj kandydaci prawicowi. Podobnie było i tym razem. Socjaliści doznali sromotnej porażki. Odpadła skrajna lewica Jean-Luc'a Mélenchona. Sympatycy tych ugrupowań nie utożsamiali się z żadnym z kandydatów, z Le Pen, straszącą swoimi skrajnie prawicowymi poglądami, i z Macronem, którego program był na ich gust zbyt liberalny. Teraz dzisiejsi przegrani szykują się do walki o miejsca deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym w czasie wyborów zaplanowanych na 11-18 czerwca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Tuż po ogłoszeniu wstępnych wyników Macron powiedział, że otwiera się nowa karta nadziei i zaufania. Do Macrona już zadzwoniła Marine Le Pen, gratulowała mu zwycięstwa i życzyła sukcesów. Zatelefonował też do niego ustępujący prezydent François Hollande, by w osobistej rozmowie złożyć mu gratulacje. Do prezydenta elekta płyną też gratulacje z całego świata, m.in. od szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera, a także przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Obaj podkreślają jego proeuropejskie poglądy. Szczęśliwy, że Francuzi wybrali europejską przyszłość razem dla silniejszej i bardziej sprawiedliwej Europy, oświadczył na Twitterze Juncker. Gratulacje dla Emmanuela Macrona, gratulacje dla Francuzów za wybór wolności, równości zamiast tyranii i nieprawdziwych informacji, napisał również na Twitterze Tusk. Zwycięstwo już pogratulowała Macronowi brytyjska premier Theresa May. Francja jest jednym z naszych najbliższych sojuszników i cieszy nas perspektywa pracy z nowym prezydentem w szeregu spraw, które są naszymi wspólnymi priorytetami, czytamy w komunikacie opublikowanym przez Downing Street. Rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert napisał na Twitterze, że zwycięstwo Emmanuela Macrona jest zwycięstwem silnej, zjednoczonej Europy oraz zwycięstwem niemiecko-francuskiej przyjaźni. I komentarz z Polski. Mamy nadzieję, że nowy prezydent Republiki Francuskiej będzie tym prezydentem, z którym relacje będą bardzo dobre. Wierzę, że relacje między Francją a Polską nadal będą dobre, mówił w Polsat News jeszcze poseł PiSu, ale od najbliższego czwartku rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Nieprzejezdne dwa ronda oraz jedna z ulic, zalane piwnice i garaże, niektóre miejsca bez prądu i utrudnienia w ruchu drogowym. Takie są skutki ulewy, która przeszła nad Podlasiem i nad Białymstokiem. Tylko tam strażacy w ciągu godziny odebrali 20 zgłoszeń. Cały czas mają ręce pełne roboty. Prymas Polski ocenia, że wykorzystywanie krzyża jako znaku walki z kimkolwiek to bluźnierstwo. Nie można nieść krzyża na czele grupy, gdy podczas marszu czy pochodu padają słowa nienawiści, złości, agresji, mówił arcybiskup Wojciech Polak podczas sumy odpustowej na Kalwarii Pakowskiej, zwanej Kujawską Jerozolimą. Prymas przytoczył też słowa Jana Pawła II, że prawdziwy patriota nie zabiega nigdy o dobro własnego narodu kosztem innych. Siłą twórczą prawdziwego patriotyzmu, uczą nas biskupi, jest więc najszlachetniejsza miłość, wolna od nienawiści, bo nienawiść to siła rozkładowa, która prowadzi do choroby i zwyrodnienia dobrze ujętego patriotyzmu, podkreślał arcybiskup Polak. Konkurs piosenki Eurowizja 2017 rozpoczęty tym razem odbywa się w Kijowie. Uczestniczą w nim 42 kraje, głównie z Europy, ale też z Izraela i Australii. Gości witali ukraińska pierwsza dama, mer Kijowa i zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji konkursu. Ceremonia otwarcia Eurowizji rozpoczęła się od przejścia wszystkich uczestników po kilkusetmetrowym czerwonym dywanie rozwiniętym w jednym z centralnych parków Kijowa. Na uroczystej gali gości witała żona ukraińskiego prezydenta Maryna Poroszenko. Europa i cały świat będą oglądać wasze występy. Wasze piosenki zjednoczą narody i sprawią, że miliony serc będą bić w jednym rytmie. Do powitań dołączył też Witalij Kliczko, były bokser, a obecnie mer ukraińskiej stolicy. Zrobił to w bokserskim stylu. Głos zabrała również zwyciężczyni zeszłorocznej Eurowizji, Ukrainka krymsko-tatarskiego pochodzenia Dżamala. Dzięki Eurowizji tysiące ludzi może zobaczyć prawdziwą Ukrainę, nie tę, którą znamy z przekazów medialnych. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 9 maja. Zwycięzcę tegorocznej Eurowizji poznamy w najbliższą sobotę. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Piłka na początek, walka o mistrzostwo i walka o spadek. Termalika Bruk Betniczycza przegrała z Lechem 0-3 i dzięki temu zwycięstwu Lech został liderem Ekstraklasy, mówi trener Lecha Nenad Bielica. Dobry mecz, strzelaliśmy 3 bramki, mieliśmy jeszcze 3-4 dobre okazje. Druga połowa, mieliśmy 10 minut, gdzie nie kontrolowaliśmy bardzo dobrą grę, ale po drugiej bramce myślę, że wszystko szło jak chcieliśmy. Pogoń w Szczecinie grała z Legią. Legia wygrała 2-0 mimo jednego niewykorzystanego karnego. Legia jest na 3. miejscu w tabeli, tracąc do Lecha i Jagiellonii 1 punkt. W rozgrywkach na najwyższym szczeblu żużlowym Betard Sparta Wrocław przegrał z Cash Brokerem Stal Gorzów 44-45. W Toruniu natomiast nie poddali się deszczowi i mecz, choć z opóźnieniem, się rozpoczął. Getwell Toruń Fogo walczy z Unią Leszno. Po 4 wyścigach był remis 12-12. Piłkarze ręczni nie przełamali złej pasy w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nie było tak źle jak ostatnio, ale też nie udało się wygrać. Po zaciętym spotkaniu biało-czerwoni zremisowali z Białorusią po 27. Szanse na awans do finału w Chorwacji są już tylko teoretyczne. Muszą za to cieszyć się w Zawierciu kibice. Po raz pierwszy w historii klubu Aluron Virtu Warta awansował do ekstraklasy siatkarzy. Dziś w ostatnim, jak się okazało, meczu barażowym z AZS-em Częstochowa wygrał 3-0, play-off wygrał 3-1 i w następnym sezonie będzie grał z Saksą, Skrą czy Resowią. A w Częstochowie smutek. AZS grał w ekstralidze nieprzerwanie od 30 lat. Fernando Gaviria wygrał w Cagliari 3. etap i zdobył różową koszulkę lidera wyścigu Giro d'Italia. Kolumbijczyk najszybciej finiszował z 7-osobowej czołówki. Nad drugim w klasyfikacji Niemcem Greipelem Kolumbijczyk ma w tej chwili 9 sekund przewagi. W Mistrzostwach Świata Elity w hokeju na lodzie Kanada pokonała Słowenię 7-2, Rosjanie rozgromili Włochów 10-1, czyli wszystko zgodnie z planem, ale Francja niespodziewanie wygrała z Finlandią i to aż 5-1, natomiast w meczu Stany Zjednoczone-Dania wszystko znowu było zgodnie z planem, było 7-2 dla Amerykanów. W najciekawszych meczach piłkarskich w Europie Arsenal pokonał Manchester United 2-0, a Liverpool bezbramkowo zremisował Southampton. Od 20 minut trwa najciekawiej zapowiadający się mecz kolejki w Serie A, Milan gra z Romą. I od 8 minuty przegrywa 0-1, a wcześniej w przedziwnym spotkaniu Lazio pokonało Sampdorię 7-3. Gola dla przegranych zdobył Karol Linetti. Noc bez deszczu tylko na wybrzeżu, w Warmii i Mazurach i w Kujawsko-Pomorskiem. Na termometrach 3 stopnie w Gdańsku, 5 we Wrocławiu i 9 w Krakowie. Jutro znów chmury, przejaśnienia, przelotne opady deszczu. Od 7 stopni na północnym zachodzie do 9-12 w centrum i 15 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polska jest wielka i ma swoje wielkie polskie marki. Marki, które są tak dobre, bo stoi za nimi tradycja i doświadczenie, a ich największą siłą jest jakość. Dlatego w Lidlu znajdziesz je w supercenach w czasie Tygodnia Polskich Marek. Już od jutra woda źródlana niekazowana Żywiec Zdrój złoty 29 za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. Tak, tylko złoty 29. A kurczak zagrodowy Droset 9,49 za 1 kg. Tak, jedynie 9,49. Lidl. Co tydzień coś nowego. Pamiętacie 2 szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj 2 szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik ponownie dzisiaj. Zapraszam na pierwszą w tym roku majową premierę. Scena teatralna Trójki. Studio autorka dramatu, pani Anna Wakulik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poznałyśmy się w Teatrze Atelier. Piękne okoliczności przyrody nas połączyły. Po raz pierwszy rozmawiamy o pani dramatach, a tworzy pani już od dosyć dawna, jak na swój wiek. Podano listę nominacji do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej 2017 i znalazła się pani w piątce finałowej nie pierwszy raz, który? Staje się, że 4. Wasza Wysokość to tytuł dzisiejszej premiery. Dziewczyna z Wybrzeża, jak panią określono w dialogu, wybrała się w Góry Wysokie i co z tego wynikło? Kameralna historia. Na planie tej sztuki wydawało mi się, że ważne będą kontrasty, czyli na przykład miasto i taka przestrzeń natury, ucieczki od tego właśnie miasta. Z drugiej strony pomysł napisania tej sztuki podsunęła mi reżyserka Kasia Kalwat, która realizowała tę sztukę w Teatrze Warszawy. Powiedziała, że fajnie byłoby, gdyby napisała coś o alpinistach. I rzeczywiście zaczęło mnie to ciekawić, a zwłaszcza postać Wandy Rutkiewicz, która była inspiracją do napisania tej postaci, która ma na imię Wanda w Waszej Wysokości. Najbardziej mnie ciekawiła właśnie taka kobieta, która jest sama. To, co kocha najbardziej, to właśnie samotność w górach. Wraca do Warszawy, do Polski, do miasta, kiedy musi, załatwia tam sprawy intensywnie, a potem ucieka do jakiejś takiej przestrzeni właśnie duchowej, powiedzmy. I wydawało mi się to właśnie najciekawsze. Tacy ludzie, którzy, nie wiem, czy gardzą codziennością, ale może sobie z nią nie radzą. Czytając ten dramat, miałam wrażenie, że jest prześmiewczy. Prześmiewczy dramat o górskim, cytuję, kompleksie Polaków. No i o roli mediów w wykreowaniu mody na wspinanie. Tutaj zacytowałam fragment tekstu ze strony Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Tak, rzeczywiście. Kiedy pracowałam nad tym tekstem, nie dość, że były wtedy gorącym tematem wydarzenia z Broad Peak, ta rzeczywistość medialna też nas interesowała. Jest o tej sztuce postać operatora i kolejną taką opozycją, czy ciekawą parą do opisania było ta starsza generacja wspinaczy, alpinistów i ta młodsza, która idzie z innego świata już w te góry i chciałam to skonfrontować bez oceniania. I rzeczywiście jest to prześmiewcze. Jest to prześmiewcze, owszem. Poza tym pokazywaniem też słabych stron dążenia do zdobycia szczytów, to wydaje mi się, że naprawdę gdzieś tam w tle jest podziw dla tych ludzi, może też tęsknota moja za taką ucieczką. Tak też mam wrażenie, że większość wspinaczy, a szczególnie tych, którzy, przepraszam, odpadli od ściany, pochodzi jednak z nizin. Prawdziwy góral nie spada i znowu tak namiętnie pewnie też nie chodzi w te góry, bo ma je na co dzień. To może być też powód do refleksji takiej socjologicznej. Kiedy też pracowałam nad tym, no naprawdę Polacy byli fenomenem, jeśli chodzi o wspinaczkę. Także jeśli w sporcie jakimkolwiek jesteśmy gwiazdami, to wydaje mi się, że właśnie lata 70., 80. we wspinaczce to jest wielki sukces również. No tak, ale czy też przodujemy w liczbie cmentarzysk górskich? Wydaje mi się, że tak. To jest rewers tego. Temat jest niezwykle poważny i tak ciężki, że można by się ugiąć pod nim. Ale również myślę, że jest to tekst prześmiewczy w stosunku do języka potocznego. Jest też taka scena w tym dramacie, która dzieje się w namiocie podczas oczekiwania na kolejny etap wyprawy wspinaczki, kiedy bohaterowie właściwie się nudzą, są stłoczeni w bardzo małej przestrzeni z kilkoma osobami, których mają już absolutnie dosyć i padają tam rzeczywiście dosadne słowa. No ale tak jest. Właśnie to też chciałam opisać. Może nie... Niezbyt naturalistycznie, chociaż o to poproszę. Tak. Skoro mowa o języku, to nie jest tylko taka gra z językiem potocznym, to również gra z literaturą. Są tutaj aluzje literackie od słowackiego po Wisławę Szymborską. No tak, bo to też te góry są bardzo obecne w naszym imaginarium, powiedziałabym. Jeśli chodzi o taką warstwę językową, to warto zwrócić uwagę na to, że alpiniści, właściwie każda z postaci, o których czytałam, w których biografię spojrzałam, była bardzo wykształcona. To nie są ludzie, którzy bardzo szybko zaczęli karierę sportową, gdzieś tam ta edukacja się urwała. To byli biolodzy, to byli inżynierowie, często lekarz, którzy jednocześnie spełniali się w takim, a nie innym sporcie. Więc też ten język i ta świadomość ich językowa była, wydaje mi się, ponadprzeciętna na pewno. I stąd też te odwołania. Dodajmy, że jest pani też polonistką, bo jest pani absolwentką Instytutu Kultury Polskiej. Tak jest. A dlaczego ludzie, no powiedzmy, wykształceni, jakby świadomi, wspinają się? Bo jakby powiedział mój kolega, to nie są tanie rzeczy. Trzeba też nie zdobyć owe środki, tylko wiedzieć, jak dotrzeć do środków finansowych. Dziękuję bardzo pani. Miło mi było gościć panią i przypomnieć sobie stosunkowo niedawne, ale jednak dawne lata. Pani Anna Wakulik, dramatopisarka, była naszym gościem. Jeden cytat na zakończenie, gdyby państwo uznali, że zbyt frywolnie rozmawiałyśmy. Cykl obrazów Wasza Wysokość jest o śmierci. Zaczynamy? Oczywiście zaczynamy. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Wasza Wysokość. Anna Wakulik. Jest nieżywy mężczyzna i jestem ja. Żywa, ale też jakby martwa. Reżyseria Julia Mark. Dzielenie się tym, co stało się na górze, uważam za bezzasadne, bo nizina nie zrozumie wyżyny, a dół nie zrozumie góry. Bałam się, gnałam. Nie mogłam oddychać, żygałam. Popełniłam kilka błędów, walczyłam. Źle obliczyłam czas. Zepsuł mi się telefon. Nie czuję się winna. Zepsuł się. Źle obliczyłam. Popełniłam. I sama będę z tym żyła. Czy zrobiła pani wszystko, żeby nie spadł? Nie wiem. Czy nie mogła pani iść go ratować? Nie. Po co w ogóle się tam pani pchała? Nie wiem. Taka z pani bohaterka, proszę. A chłopaka nie ma. Ani chłopaka, ani szczytu. Może pani spać? Maksymalnie 4 godziny na dobę. Może pani myśleć? Na ograniczoną ilość tematów. Może pani uprawiać seks? Następne pytanie, proszę. Bierze pani Valium? Wolę Xanax. Brzydzi się pani myślą o sobie? Trochę. Uważa pani, że powinna tam zostać zamiast niego? Nie wiem. Jak pani udowodni, że pani żal? Nie udowodnię. Jaki jest dowód na to, że pani ma uczucia? Nie ma takiego dowodu. Nie ma więcej pytań? Dziękujemy państwu za liczne przybycie. Zapraszamy na smutną uroczystość do kaplicy o 15:00. Zakopane. Były góry, nie ma gór. Góralu, czy ci nie żal, Jureczku? Bądeczko. Odsypeczka. Zakopane, magiczne miejsce. Zakopane miejsce spotkań. Postarzałeś się. Dziękuję. Praca ta sama? Ta sama. Jak żyjesz? Sportów od dawna nie uprawiam. Trochę tenisa. Zadowolona? Taki opalony. Byłeś na wakacjach? Byłem. Na Majorce. Leżałeś na plaży? Masz coś do Majorki? Lazur jest dla ludzi bez gustu. Nie bałeś się rekinów? Mojito, palmy? Ciężkie warunki? A ty jak spędzałaś urlop? Poczekaj, nie zgadnę. Byłaś w górach. Ja nie mam urlopu. Albo... albo mam nieustanny urlop. Sama nie wiem. Wszyscy ci zazdroszczą. Mieszkać w Himalajach. Marzenie. Ten twój głos. Mutacja. Himalajski. Himalajski? Jakby była w nim grudka lodu. Jak się tam mieszka? Malownicza bieda, tak? Dokładnie. Mama pilnuje mieszkania w Polsce. Ona jeszcze żyje? Też się dziwię. Ma 1000 lat, naprawdę. Tam dom twój, gdzie serce twoje mówią. To gdzie jest twój dom? Nie wiem, bo ja nie mam serca. I znowu pogrzeb. Pogrzeb? Przynajmniej możemy się spotkać. Pokażcie mi ciało. Co to za pogrzeb bez ciała? To się nazywa symbol. Ave Maria zabrzmi. Który to już raz? 30. Trup tu, trup tam, dasz radę? Chcecie się wspinać? My chcemy patrzeć, jak spadacie. Jaka na to rada? Ja nie idę. Idziesz. Byłaś z nim na górze, musisz iść. Kto będzie? Wszyscy. Będą chcieli mnie spalić na stosie? Pewnie tak. Zabraniam robić ten cały cyrk, jak ja w końcu spadnę. Macie się dobrze napić i śpiewać. To wino? Margarita juchaska z grenandyną i kruszanym soplem. Daj jeszcze jedno. Aha, i jeszcze. I jeszcze. Szanowni państwo, w tym smutnym dniu otrzymaliśmy wesołą wiadomość. Jest Cho Oju. Pierwsze zimowe wejście. Nagrodźmy bohaterów zaocznymi brawami. Więc tak jak w życiu, raz wesoło, raz smutno. Niskie miesza się z wysokim, czarne z białym. Mnie też się wszystko miesza. Jestem a to dyrektorem artystycznym korporacji, która sponsoruje tę wyprawę, a to po prostu reżyserem. I mam nadzieję, że w tych okolicznościach nie uderzę w zbyt wysoki ton, jeśli powiem, oni są naszą dumą. Oni. W wspinacze. Od Kordiana na Mont Blanc minęło sporo czasu. Papież kochał góry. Teraz to wy jesteście bohaterami naszej wyobraźni. Czegóż można wam życzyć? Streszczę to w trzech słowach. Wyżej, szybciej, więcej. Abyśmy doczekali dnia, kiedy w Zakopanem będzie olimpiada. Znienawidziła mnie pani zarano? Trochę. No już, nie gniewajmy się. Lubi pani jeść? Tylko krewetki. Ja też. I mule. A lubi pani nosić ubrania? Tylko najmodniejsze kombinezony i buty wspinaczkowe. Może je pani mieć już dziś. Kredyt? Dziękuję. Lokata? Dziękuję. Jest propozycja. Propozycję odrzucam. Robimy film. Powodzenia. Z panią w roli głównej. Okanczen Zonze. Wasza wysokość. To tytuł. Prosty, a jednocześnie działający na wyobraźnię. Właśnie stamtąd wróciłam. Z trupem na rękach. Przykro mi. Może trzeba się z tym zmierzyć. Odczarować to. Odczarować? No, spojrzeć w twarz traumie. Traumie? Masz terapeutę? Każdy ma. I biegam. Ale nie tak jak wszyscy. Ja biegam ironicznie, trochę się z tego podśmiechując. Ja mam góry. Ten film to dla mnie ważne. Strasznie ważne. Najważniejsze. Dlaczego? No bo właśnie wszyscy chodzą do terapeuty, bo nie chodzą już do kościoła. A może powinni iść sobie w góry i by się ze wszystkiego wyleczyli. Może bym się wyleczył w górach z paru rzeczy. Chcę to sprawdzić, zrozumieć. Nakręcić tak, jak na to zasługuję. Pięknie. Myślę, że to musi być piękne. Takie staromodne, statyczne kadry, długie ujęcia. Tak jak się dziś nie patrzy, nie myśli. Ja, ty, Jerzy, jego córka Anna. I wiesz, kamera. Co to znaczy Kanchenjunga? Wielka góra, super szczyt, mega wyprawa. Ken znaczy śnieg. Chen, wielki. Dzo, skarbnica. Nga, pięć. Pięć skarbów pod wielkim śniegiem. Kanchenjunga. Kanchenjunga znaczy nie dotykaj mnie, amatorze, swoimi amatorskimi łapskami. Kanchenjunga znaczy uważaj. Kanchenjunga znaczy lepiej siedź w domu i pij herbatkę z miodem, człowieku nizin. Nikt nie wszedł na sam szczyt. Wszyscy zatrzymywali się 2 metry poniżej, żeby nie naruszyć spokoju bogów. Mieszkają w zupełnej ciszy. Podejdziemy tak blisko, jak się da. Jak na 60-latkę dobrze się ubierasz. Twoi koledzy z klubu wysokogórskiego też są tacy bezczelni? Nie wiem. Nie rozmawiasz z nimi? Nie. Nawet podczas trekkingu? Nawet. Do którego klubu należysz? Do żadnego. Kiedy mam chodzić do klubu? Kto mi spłaci kredyt? Lubisz się wspinać? Nie wiem, nie próbowałem. Golisz sobie klatę? To jest podchwytliwe? Muszę wiedzieć. Nie. W samochody? Szybkie. Rajdy? Chciałbym bardzo. Podróże? Uwielbiam. Języki? 3, biegle i rozumiem po rusku. Chcesz coś i to bierzesz. Coś leży na ziemi, ty to podnosisz. Do wygrania jest 6 milionów. Ty grasz i wygrywasz. Wchodzę w to. Jak sobie wasza wysokość życzy? Ale wiesz, że cię przeczołgam? Tylko tego oczekuję. Dlaczego w tobie? 6 miliardów ludzi, a ja w tobie. Dziadu, cholero, świński pomiocie, ohydo, egoisto, mój największy wypadku, moje ty złamanie kręgosłupa, moje roztrzaskanie się o skalną półkę, moje rozwalenie się o twoje spojrzenie, którego już nie ma. Wzięłabym cię za fraki i za puchową kurtkę i zamknęła w klatce, związała linami i przyczepiła do nogi kulę. Ubrała cię w kapcie i kazała tak siedzieć przez 20 lat, gdybym wiedziała, że tak mnie zdradzisz. Kanchenjunga. Co ma Kanchenjunga, czego ja nie mam? Co mówiła do ciebie Kanchenjunga? Jak dotykała cię Kanchenjunga? Co zachwyciło cię w Kanchenjundze? I czy nie przeszkadzało ci, że wchodziło na nią tylu innych? Słuchaj uważnie. Nawet nie zapamiętała twojego imienia. Ma cię gdzieś, Kanchenjunga. Dalej się puszcza ze wszystkimi nacjami i rasami, a ciebie nie ma. I tyle z tego masz, ty draniu, ty trądzie, ty trutnie, ty pasożycie, ty kiwnięty dzięciole, ty strzaskana rzepo, ty paprochu, ty farlfocnu. Pogrzeby zbliżają rodziny. Tak, ciociu. Piękny obraz. Artystyczny. Widzę. Ty go namalowałaś? Może mnie też byś kiedyś namalowała. Jak umrzesz, to proszę bardzo. Masz problematyczną urodę. Pamiętasz takie obrazy niemieckich ekspresjonistów? Jakieś wiry, kłęby, powykrzywiane twarze. Idzie zło, szatan. Kojarzysz? Najbardziej krzyk. To akurat namalował Norweg. Tak mnie widzisz? Tak wyglądasz. Mogłabyś być też pejzażem. Namalowałabym ciemność, pustkę, powietrze, czarny kwadrat na czarnym tle. Byłam ostatnio w MOMie. Musisz tam kiedyś jechać. W MOMie? Byłaś w MOMie? Mam jechać do MOMy. Do Nowego Jorku mam jechać? Wiesz, gdzie ja jestem? W otchłani jestem rozpaczy. Nigdy nie wiąż się z alpinistą. Dziękuję za ostrzeżenie. Mama alpinistka, tata alpinista w stanie spoczynku, ciotka alpinistka, dziadek z babcią alpiniści. Nigdy nie wiąż się z alpinistą. Lepiej krótko i intensywnie. Ciągle mówił o tobie. Jaka zdolna, jaka najlepsza. Weź. Szliśmy razem. Nie chcę wiedzieć. Rozbiliśmy obóz. Nie obchodzi mnie to. Zasnęliśmy. Nie obchodzi mnie to, bo sam chciał. Wyszedł, gdy spałam. Mógł zostać w domu. Przez dwa dni nie wiedziałam, że spadł. Nie wierzę ci. Gdybym go szukała, zamarzłabym. Wiatr by mnie zwiał. Chcę tam iść. Zabierzesz mnie ze sobą? Jesteś mi to winna. Za mamę, za chłopaka. Po co ci to? Umarłych trzeba grzebać. Nie ma ciał. Znajdę. Nie mogę spać, nie mogę jeść. Tam się z tego nie wyleczysz. Będzie tylko gorzej. Dojdą koszmary. Wszystko jest nie tak. Jest mi tu jak we wrzątku albo jak w lodówce. Chcę znaleźć normalną temperaturę. Ach, wstrząs termiczny. Jest to jakaś droga. Chcę, żeby przestało mi się śnić, że spadam. Wrócisz przeczołgana. Wiesz o tym. Proszę Państwa, na dzisiejszej uroczystości pojawią się przedstawiciele mediów, dlatego proszę o pozostawienie pierwszego rzędu pustego, dobrze? Proszę również o nietarasowanie przejścia i ciszę. 30 sekund dla fotoreporterów. Tracił oddech na dole. Miał skurcze. Powieka mu drgała. Nie mógł spać, nie mógł jeść, kręciło mu się w głowie. Nogi bolały go od chodzenia, ręce bolały od klamek, usta bolały od dzień dobry. Zanikło tętno, zamarzał, umierał, nie miał czym oddychać, dusił się. Brał więc raki i haki i szedł, pożyć naprawdę. Nie po wierzchu, tam, gdzie każdy krok jest święty. Ponieważ może być ostatni. Poszedł, owszem, sam, owszem, owszem, bez jedzenia, owszem, bez namiotu, owszem, ze złamanym biodrem, z rozkwaszonymi palcami, bo tak chodzą bogaterowie, tak chodzą bohaterowie i wara wam od tego, tchórze, dla których codzienne tup-tup do biura, żeby spłacić kredyt, jest ważniejsze od marzeń. Co widzieliście w życiu? Od razu spadł. To jest najłatwiejsze wytłumaczenie. Spadł. A może nie spadł? A może siedzi sobie w słoneczku i popija winko? I siedzi w swoim małym domeczku w Tybecie i gdyby tylko mógł, zaśmiałby się wam prosto w twarz? A teraz wstańcie i powiedzcie: dziękujemy, że robiłeś to za nas. Bo bez takich jak ty nie byłoby postępu. Stańcie i powiedzcie. Dziękuję. Dziękuję. No wstańcie i powiedzcie. Dziękuję. Świetne. Będzie do trailera. Tak właśnie kończą stare alpinistki. Dziękuję ci, mamo, że umarłaś tak szybko. Nie zdążyłaś zwariować. W związku ze spektakularnym spadnięciem kolejnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do ministra sportu wystosowany został list. Szanowny panie ministrze, uprasza się o zakazanie wejść górskich obywatelom kraju tego. W 90% nizinnego. Proszę, ministrze, wytłumacz im, że nikt nic z tego nie będzie miał. Tyle autostrad niezbudowanych. Proszę szanownego ministra o umożliwienie alpinistom alternatywy budowniczej. Czy naprawdę ten kraj potrzebuje trupa? Czy ja muszę drżeć, włączając telewizor? Czy oni muszą wchodzić, żebyśmy poczuli, że coś umiemy? Że na coś nas stać? Że wprawdzie gospodarka to nie, pogoda też nie, urbanistyka zmilczmy, piłka nigdy nie trafia do bramek, więc chociaż to. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Tak, napisałem ten list. To, co się dzieje, jest nienormalne. Pół roku, 10 trupów. Trzeba tego zakazać. Tak to jest. Jak człowiekowi poci się tyłek na stołku. Mamy klimę, nie poci się. Uważam, że jest pan wybitny. Wiem. Pańska żona również była wybitną postacią. Owszem. Co w niej było niezwykłego? Miała takie oczy i takie włosy. Cała była niezwykła. Szły noga w nogę z Wandą. Tylko miała pecha. Na pewno chciałby pan pielęgnować jej pamięć. Czy pan marzy o jakichś podróżach? Chciałbym pojechać na Jamajkę albo Jawę. Nie. Do Tybetu odrodzić się duchowo i do Kambodży zobaczyć, jak innym jest źle. Ale aktualnie chciałbym zjeść, bo zaraz skończy mi się przerwa. Kanchenjunga. Co Kanchenjunga? Jadę zimą. Super. I pan też. Zawijam kiece i lecę. Robimy film. Dwa pokolenia. 4 losy i 2 trupy. W sumie 5 losów. Kamera głównie z ręki, muzyka. Dobra. Myślałem, że zostaniesz, chociaż na chwilę. Polska dla Polaków, Polacy dla Polski. Jestem już chwilę. Spieszę się. Gdzie? Nie wiem. Klub wysokogórski się sypie. Chciałem wyremontować. Remontuj. I odnowić parę nagrobków. Odnawiaj. Ania chciałaby z tobą pobyć. Jeszcze pobędzie, nie martw się. Są kłopoty, sorry, teraz nie mogę się nimi zająć. Jadę, jestem w samochodzie, teraz nie mogę, wyjeżdżam. I teraz nie jestem w stanie, właśnie wracam. Usiądź, pobądź. Wiesz, po co to robisz? Bo lubię. Bo chcesz, żeby ktoś się o ciebie martwił. Wszyscy tak macie. Jesteście chorzy na głowę. Zazdrościsz. Wspinałeś się najlepiej, najszybciej, z największą finezją. Byliśmy młodzi. Kafe latte, kanapeczka. A kiedyś 3 8-tysięczniki. I dziecko. I jak dziecko, to już koniec? Jak dziecko, to nie jeździsz samochodem 300 na godzinę. Nie jedziesz na urlop w wojnę i generalnie starasz się nie przetrącić sobie karku. I jeździsz autobusem, którego nienawidzisz. Tak. Oglądasz telewizję, którą gardzisz. Przebywasz z ludźmi, których nie kochasz. I kolekcjonujesz znaczki, tak? I oddajesz się lekturze nad Niemnem na terenie ogródka działkowego. A ty z wielką ochotą i impetem odkopujesz zwłoki swojego kolegi na K2. Ale chodnika odśnieżyć się nie chce, co? Jaki to mało spektakularny, jak mało seksowny. Spacer po łące? Gdzie tam? Za blisko. Martwe kamienie na szczycie, gdzie nie ma powietrza, to jest to. Życzę miłego all inclusive w Egipcie. Więc Kanchenjunga. Kanchenjunga. Zima. Kto nie ryzykuje, ten nie jedzie. A powiedz mi, a pójdziesz tam też w samych majtkach, żeby być na Kanchenjundze pierwszą w samych majtkach? Pójdę. A pójdziesz tam z siekierą w plecach? Pójdę. I z czym jeszcze? Z twoją córką. Odpowiedzialność. Znasz takie słowo? Nie. Po jakiemu to? Po nepalsku? Myśmy się wspinali. To było najlepsze, pamiętasz? Najlepsze. Najlepsze. Nie poczekałaś na nią. Czytałem raport. Oddała ci swój śpiwór i czekoladę. Wzięłaś i nie oddałaś. Nie utrzymywałaś kontaktu wzrokowego. Wszystko było nie tak. Wszystko odwrotnie niż powinno. Spytaj mnie, jak było. Nie chcę. Spytaj. Mam dziką ochotę ci o tym wszystkim opowiedzieć. To powiedz. Spytaj. Zadaj mi wszystkie możliwe pytania. Jaką bieliznę ubrała? Czy miała zaczerwienioną skórę? Jaki żart powiedziała? Czy miała zmarznięte gile pod nosem? Stara panna bez sensu. Tak jak ty powinny podcinać sobie żyły, jak mają 14 lat i słuchają ani ortodoks, a nie czekać, aż zrujnują życie wszystkim dookoła. Puk, puk. Przeszkadzasz. Włączylibyście sobie Face'a w telefonie. Spadli. Pięciu. Artur, nie. Tomasz, Marek, Maciej, Jarek. Jakie ładne imiona. Będzie zero wesel i pogrzeb. Jakie kolory są w górach? Szary, beżowy. Generalnie kolor polskiego chodnika i bloku. Wszystko masz na miejscu. Nie musisz jechać. Wanda mówiła, że magenta, błękit paryski, oranż. I wrzos. A syreny przynoszą wspinaczom drinki w wydrążonym arbuzie. A miałeś odjazdy? Odjazdy? Kobiety w czadorach. Yeti popierniczają przed nosem. Niebiesko w mózgu, zielono w oczach. To się ciekawi. Też. Kupię ci ekstazy. Dwie tabletki i nie jedziesz. Stoi? Jadę. Nie zgadzam się. Ojej, przykro mi. I tak pojadę. Jesteś malarką. Bardzo, zwłaszcza kiedy 12 godzinę robię kampanię sera. Jesteś artystką. Skończyłaś ASP. Po co ci to? Lubię turystykę. Jedź na Mazury. W Tatry. Katmandu. Beskid, jedźmy. Sam cię zawiozę. Tylko Katmandu, tylko Nepal. Jest tyle miast otoczonych górami, a nie są miastami trupów. Dzień dobry, pytają Europejczycy. Chcemy iść się zabić w wasze góry. Czy możemy? Oczywiście. 30 tysięcy dolarów i proszę bardzo. Oderwanie się od ściany, lawina, zamarznięcie, full service, odpowiadają Sherpowie. Zastanawiają się, czy w Polsce nie ma cmentarzy, bo Polacy zajmują im już pół zbocza. Super. I to jest temat na obraz. No. Przekonałeś mnie. Pojadę. Ta twoja baba zostanie na miejscu. Będziesz miał wolną chatę. Ona ma imię. Kasjereczka. No, Matylda. Ma na imię Matylda. No. Syta, taka syta. Bezpieczna i tłusta. Wiesz, dlaczego się wspinałem? Bo ta słynna adrenalina? Bo tylko tak dało się stąd wyjechać. Dlaczego jeszcze? Bo na tym zarabiałem. Za co kupiłem mieszkanie, jak myślisz? A ty masz wszystko. Mam potwornego bełta na to wszystko. I dlatego pojadę sobie w Himalaje i zobaczę, czy przypadkiem nie spadnę ze ścianki. A ty siedź w towarzystwie ubezpieczeń. Usiadłem tam dla ciebie. Żałowałeś? Nie wiem. Zwalniam cię, możesz wstać. Kiedy się urodziłeś, przyszedłem do szpitala. Byłeś taka mała. Niby człowiek, a jednak jeszcze nie człowiek. Robaczek. Powiedziałem, nigdy, córeczko, dziewczynko, nigdy nie pojedziesz w góry. Nigdy nie dam ci zginąć. I tobie i twoim potencjalnym dzieciom, bo mają być piękne jak ty, bo chcę, żebyś też kiedyś trzymała kogoś tak, jak ja ciebie trzymam. Podłożę bombę w samolocie lecącym w Himalaje. Zabiję kierowcę, który będzie chciał cię zabrać w Alpy. Wysadzę pociąg jadący w Pamir. Chcę go zobaczyć. Ciało, z którym spałam. Zobaczę je. I co z tego będziesz miała? Nic. Smutek i traumę. Chcę zobaczyć mamę. Są zdjęcia. Już wyciągam. Czekałam na nią. Już za to przepraszałem chyba. Gdzie jest mama? Zaraz wróci. Jak byś to powiedziała dziecku? Hej, dziecko! Twoja matka zdechła. Inaczej nie będzie. Dzięki temu jesteś artystką. Lubisz to, co maluję? To jest ciekawe. Lubisz czy nie? Nie wiem. Tak albo nie. Wiesz, no, chore obrazy. Dwa uprawiające seks szkielety. Co to ma być? Jedź ze mną. Już nigdy o nic cię nie poproszę. Proszę. Dobrze. Zbyniu, a oczki masz zmęczone? Wyjmij je z główki, włóż balsam, wstać z powrotem i wtedy wróć do pracy. No, a, no jak się postarasz, to potrafisz. Brzuszek, brzuszek. Przeszkadza? Tragedia dobrobytu. Wciągnij! Pan też. Wyprostować się proszę. Wasza wysokość też. Drodzy państwo, sponsorujemy tę wyprawę. Musimy mieć dobrą dokumentację. Prosto. Wciągnąć. I leci ptaszek. Dlaczego państwo zdecydowali się na takie wyzwanie? Jadę po wmarzniętych w górę bliskich. Córka mnie namówiła. Proszę państwa. Bo lubię. Ubieramy kurteczki, bardzo ładnie, batoniki w dłoń, o sponsora. I długopis, zasponsorowali liny, zapisujcie tymi długopisami wszystko, co ważne. Emocje, wrażenia, refleksje, celne metafory, będzie trzeba napisać książkę lub serię książek. Nie wy, spokojnie, wynajmiemy kogoś, ale żeby ten ktoś miał materiał, to zapisujcie. Macie chyba czasem jakieś, nie wiem, niesamowite podróżnicze spostrzeżenia? I ja sobie tu po prostu jestem, nic nie będę pisał. A za czyje pieniądze tu jesteś? Oswoisz się z tym długopisem. Ja też nie mam tej kamery za darmo i tego aparatu. Czy ty w ogóle byłeś kiedyś na wysokości? Na moim osiedlu była mega górka przed blokiem. Miałem na niej bardzo mistyczne doznania. Kawusia? Srusia, ty lepiej normalne buty ubierz. 500 nad poziomem morza. Krew wciąż krąży spokojnie. Masz w sobie niziny i spokój i głód, żeby być wyżej. Kręci mi się w głowie. 3000 nad poziomem morza. Nie ma dźwięków, nie ma ruchu. I wszystko poza górami jest takie małe i nic nie warte. Po co na przykład sprzątam, skoro i tak się zabrudzi? Po co mam 3 języki w głowie, skoro umrę i rozłożą się w ziemi razem z moim mózgiem? Po co kupuję nowe buty? Dlaczego ich pożądam? I czy wstawanie rano i robienie joggingu nie jest nieskończenie głupie? Też macie tęczę przed oczami? Śnieg, lód, wiatr, kryształki lodu zamiast powietrza. Moje ciało pragnęło tego jak dotyku. Proszę państwa, 1 grudnia weszliśmy na 3200. 4500. Raj. Uwaga, żygam. Pamiętam swoją pierwszą górę. Nic nie jadłem, nic nie piłem. Kiedy na nią wszedłem, taka mi się wydawała święta i piękna. Chodziłem tylko w tej wewce. Chciałem włożyć ją sobie pod poduszkę i z nią spać. Proszę państwa, 12 grudnia weszliśmy na 4200. 5500. Moje ciało nie należy do mnie. Głupisz ścierwo, odejdź ode mnie i zgnij, niech zostanę sama, ja sama. Proszę państwa, 20 grudnia weszliśmy na 5600. 6,5. Orgazm w mózgu. Co dziś porobimy? Najpierw mały rajd po highwayu, potem trochę trawy w coffee shopie, a na koniec proponuję do multikina. Wanda, jak ja mam tu robić film, pytam? Wspinacze, bohaterowie jadą i doświadczają przygód i mistycyzmu. A jaka jest prawda? Siedzą, piją herbatę i rozwiązują krzyżówki. To wam wystarcza? Mnie tak. Jerzy? Mnie też. Herbaty? Tak, proszę. Ja zrobię. Przynieś każdemu po czekoladzie. To nie może tak dłużej trwać. Mam terminy. Nie mam materiału. Jutro idziemy wyżej. Jureczku, widziałeś? Kierownik tu stoi przed nami. Gdzie? Nie widzę. Nie olewaj mnie. Jureczku, co to znaczy olewać? To jakaś gwara? Działacie mi na nerwy. Czy ty wiesz, co to jest grupa? No to jest takie coś na studiach, ludzie, których nie znasz nawet z imienia. Pozwól, że cię szybko przeszkolę. Jesteś ostatni w łańcuchu pokarmowym, ponieważ jesteś tu pierwszy raz. To nie jest knajpa ani sklep. Tu nie ma żartów. To nie są wirtualne działania, tylko śliska i zamrożona prawda, w której łamią się ręce i nogi. Jesteśmy zespołem. Czymś, czego nie rozumiesz, ponieważ najwidoczniej chodzisz po tym świecie sam. Z wiecznym ja. Mnie na ustach. Jesteś częścią grupy i ona jest ważniejsza niż ty. Bez grupy nie przetrwasz. Dostałem maila. Jeżeli nie ruszymy, zabiorą nam pieniądze. Też dostałam maila. Taka pogoda będzie jeszcze przez 2 tygodnie. Nie. Tak. I co? Może być tak, że zejdziemy. Nie. Tak. A mama? A mama nie żyje. Pozwól, że ja też was przeszkolę. Może kiedyś było tak, że braliście sobie urlop na pół roku i nikomu to nie przeszkadzało. Może przywoziliście z wypraw kupę forsy i może mogliście sobie z tego żyć i kupić mieszkanie, ale dzisiaj jest inaczej. To ja podpisałem umowę ze sponsorem. I jeśli to wszystko się nie uda, to ja będę musiał oddać pieniądze, których nie mam. Za włosy was tam zaciągnę, jeśli będzie trzeba. Gnojek. Przynajmniej jestem szczery. Zagotuj wody. Pójdę, ale nie wiem jak. Chyba będziesz musiała mi pomóc. Czekam. Fakty są takie, że nie mam z kim wyjść pograć w karty. Nie mam z kim wypić piwa. Takie są fakty. Przyjaciół dojadłam na cmentarzu. Taka jest prawda. Sobie. Jak ja bym te łby nieodpowiedzialne tej nikumate pały, te roztrzaskałbym te wszystkie tak o ten lodowiec, niech się nauczą ty. Pokrzyć! Lepiej? Nie. Mówiłeś, że wszystko załatwione. Było załatwione. Poczekamy. Punkt 5. Za każdy dzień zwłoki ze strony wykonawcy zostanie potrącona kwota w wysokości 1% sumy dotacji. Umowę podpisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Ile to procent? Dużo. Ile? Tyle, ile nie mam. Czyli? 1000. Mieliśmy tam być tydzień temu, powinniśmy już schodzić. Czemu ja cię posłuchałem? Chciałeś nakręcić film! Jest tyle tematów! Nurkowie, pandy w Australii, dziewczyny z poprawczaków. Nie! Himalaiści! A mamusi, jak nie znalazłaś, tak nie znalazłaś. Znajdę! Owszem, bo pójdziemy. No, jakoś przetrzymamy te 2 tygodnie. Nie, jutro. Nie pozwoli. Trudno, pójdziesz ze mną. To nie są żarty, słyszałeś? Nie są. 30 tysięcy długu, zanim zejdziemy. To na pewno nie będą żarty. Po powiesz, że zepsuła ci się kamera. Zepsujemy ją, zrzucimy. Paragraf czwarty. Za wszelkie zniszczenia wypożyczonego sprzętu finansowo odpowiada wykonawca. Nakręcimy lewy film. Pójdziemy. Przeczytałem 10 książek o czekanach i atakach szczytowych. Chodziłem do Biblioteki Narodowej. I co? Refleksje? Kto robił tak brzydkich ludzi, kto ich tam wszystkich huknął? Nigdy nie byłeś tak wysoko. Boisz się? Nie wiem. A jeśli odmówię? Polecić kogoś do nowej kampanii, Anna? Nie wydaje mi się, jest chyba wypalona. Przestała być kreatywna, nie osiąga zbyt dobrych wyników, nie jest zbyt zmotywowana. Mam 10 lepszych. Nie! Co? Nie! Nie pójdę! Mam parę obrazów do namalowania. A ja parę filmów do nakręcenia. Więc nie idź! Nie idź! Nie idź! Znalazłem ślad, jestem pewien. Czekam. Wziąłem go, proszę. Pamiętasz go? To jej. Spacerowałem, myślałem i chciałem już wracać. Wydawało mi się, że mogę iść, że wszystko jest blisko, że wszystko jest jasne. Idę. Chyba 2 godziny i obóz nie przybliża się, tylko oddala. I zacząłem czuć, że jestem we wnętrzu śpiwora i że zjadam słoik nutelli paluchami. I obudziłem się, jak było ciemno. Odmrożenie. To nie są żarty. Aj, zrób pedikur, Lancia, zrób. Co jest? Taki mam mały kręciołek w głowie. A to? Chusteczka. A na chusteczce? Krew z nosa. Dwie plamki zdarza się. Gdzie idziesz? Siku. Co chwilę sikasz. Jesteś odwodniony. Pochuchaj. Aha, cytrynówka poszła w ruch. Tak, i mam Alzheimera, i HIV-a, i Parkinsona, i... Pokaż się. Puchniesz. Schodzimy. Właśnie pobiłem swój rekord wysokości. To świetnie. Pociesz się chwilkę. Już? Pakuj się, schodzimy. Dlaczego mi to robisz? Dlaczego cię ratuję? Nie zdobędziesz szczytu. Nieważne, czy zdobędę. Argumenty. To jest niebezpieczne. W ogóle iść tu jest to dość niebezpieczne. Jestem kierownikiem. Będzie na mnie. Tyle razy szliśmy razem. Nie raz ryzykowałaś, Wandzia. Nie chcę jeszcze raz tego. O, to brzmi lepiej. Czego? Już ty wiesz czego. Nie wiem, powiedz. Jeszcze jeden trup mnie zabije. Zabijecie. Pamiętasz, jak spadał? Który? Na moich oczach widziałam to ciało, które spada. Chcę tam wejść z tobą. Bo? Bo dobrze asekurujesz, ponieważ z nikim nie wchodziło mi się lepiej. Z nikim nigdy. Bo jesteś jej to winna. Winna? Zeszłaś. Jest tylko czynność. Odpiąć linę, przepiąć karabinek, zejść albo nie zejść. Powinnam była zostać? Zamarznąć? Nie rozmawiać teraz z tobą? Nie wiem, to ty masz wątpliwości. Byłbyś szczęśliwy, gdyby ona była, a ja nie? Nie w te tony, Wanda. Z nikim nigdy, powiedziałeś. To ty masz wyrzut sumienia. Wiesz, ile razy dziennie o tym myślę? 10? 362. Liczyłam. Wanda. Połóż mi rękę na czole. I co? Piec. Jestem cała mokra. Krew mi się pieni. Zaraz wykipi. Słyszałeś? Co? Nic. Widziałeś? Co? Czuję trupa w powietrzu. To dobrze. To znaczy, że wciąż żyję. Umrzeć. Tego nie robi się, córce. Nie znoszę cię. Smaż się w piekle za to, że mnie zostawiłaś. Gdzie jest mama? W górach. Masz, córeczko, pomarańczki z Nepalu ci przywiozłam. Nienawidzę Nepalu i obrzyganych nepalskich pomarańczek i plaży w Bułgarii, na której z tobą byłam. I że potem rzucałaś mnie, jak rzuca się tornister po szkole, bo ciągle dokądś musiałaś jechać. Ciągle musiałaś coś znaleźć. Byłaś wszędzie, nawet w Puerto Rico. Ale po co? Nie wiesz. Pocztóweczki. 800. 800. 800. 800. 8200. 8. 8250. 7900. 90. 8500. 700. 8540. 6. 8542. 5. 8584. 8584. 3. Jeszcze 2. 3. 8582. Więc to takie miejsce wybrałaś. Zamarznięte gile ich już na pewno nie ma, ale kość powinna zostać. W naszym świecie nie dotyka się kości inaczej niż przez skórę, ponieważ to byłoby nie do zniesienia. Okazałoby się, że jesteśmy twardzi, łamliwi, a dzięki skórze wydajemy się sobie miękcy, gładcy, ciepli. Balsam do ciała. Gdzie jest na przykład w takiej sytuacji balsam do ciała albo perfumy? Wyobrażam, że wchłonął je lód. Była lawina i spadł, roztopił się, wleciał do rzeki. Rzeka popłynęła do morza, morze do mojego kranu i być może dlatego nalewam sobie szklankę wody i czuję te fiołki, ten miód. Jedno chcę ci powiedzieć. Wcale długo nie cieszyłem się tą ciszą, gdy wyszłaś. Tylko kilka sekund. I nagle zobaczyłem Boga. Całe życie Go nie widziałem. Bóg. Co to za słowo? W jakim języku? Cykl obrazów Wasza Wysokość jest o śmierci. Dominują czernie, beże, szarości. Moje ulubione kolory to głównie portrety. Można je zobaczyć w MOMie do lipca tego roku. Następną wyprawę planuję na wrzesień. Teraz K2. Na Kanchenjungę wracać nie chcę. Patrzę na to młode pokolenie wspinaczy, jest mi przykro. To ma być wspinanie? Wystarczy trochę pieniędzy i każdy może sobie wejść na co chce. Były góry, nie ma gór. Myśmy tacy nie byli, prawda? Bo góry to coś więcej. Góry i coś jeszcze. Nie wiadomo co. Jest coś takiego jak wewnętrzna wysokość. Niektórzy mają 1,50 m, niektórzy 1,90 m. Wanda i Jerzy mieli 1,91 m. Jestem przekonany, że oni żyją. Są w Tybecie. Popijają winko. W słoneczku. I śmieją się z was. Tak jak teraz. Było to słuchowisko Anny Wakulik, Wasza Wysokość. Wystąpili Ewa Dałkowska, Marian Opania, Anna Gorajska, Paweł Paprocki. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Opracowanie muzyczne i reżyseria Julia Mark. Dziękujemy za tydzień. Druga w tym roku majowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 maja, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie